Café 98.6. Van barátod. Vajdasági erotikus népmese a Rádió Café 98.6-on az esti mesében. Bezzegám! Hát, volt egy szegény asszonynak két leánya. Nagyon szép volt az egyik, a másik olyan közepes. Gyertek közelebb, itt hántoljuk a kukoricát együtt. Á, de nagyon szépnek volt a faluban egy nagyon gazdag legény. Szép tavakolját, most az udvarunk. Hát a másik járnak egy ilyen kis kubács paraszt az udvarót. El is vették mind a kettőt, hát a lakodalmat meg is csinálták. A egyiket elvitték a egyik faluba, a másikat a másikba, azt ment a lakodalom. Évekig nem látta az anyját. Az egyik? a másik se. Az is csak hírüket hallotta, hogy a szép a szomorú volt mindig, ám az még vidám. Mert már a gazdag legény jó eszúrta az anyagot még legény korában, a menecske meg nem volt meg elégedve. Tudjátok miért, mire vonatkozott ez a célzás? No, 2-3 év után hazarándulnak a fiatalok. Jön a gazdag. A szép, csörgős fia kerül hozzá a menyecskét. Jönnek ám, bé az udvarba a lovak! Szegény meg bibondukult. Rossz kocsi, össze-vissza kötözött lószerszám. Értem. Na, leugrik mind a két menyecske, szalannak a anyja nyakába. Hát, hogy vattak, lányaim? Mint vattak? Azt mondja a gazdag lány. Hát, én is ugyan. Szép kocsi, szép szétszám, meg nyolkó ember, de bezzegem. Azt mutogatja ott leintgetve, hogy valahol ott a lószerszám alatt valami nem stimmel. Azt legyünk szomorúan. Mit mond a szegény leány, Tomi? Hát, édesanyám, mondja a szegény leány. Rossz kocsi, rossz ló, rossz szétszám. De bezzegem! Azt mutatja a karján egészen föl a válláig, az tovább a másik karjáig, hogy meddig ér a petrencének a rúdja. Azt nagyon meg volt elégedve az udába, én mondhatom neki. Mi a tanulság? A méret a lényeg. Nem a pénz számít. Meg a lószerszám. Értitek? Jajajaj, gyerekek! A reklámban minden van. Ha éhes vagy, egyél, ha lusta vagy, telefonálj és rendeld meg a 21. század legnagyobb találmányát, a Pizza Futárt. 0670-333-3333. Minőségi ételek minőségi alapanyagokból. Délpesten ingyenes házhoz szállítással. 0670-333-3333. Pizza Futár! Kedves hallgatók! Mahán Frigyes vagyok, a Rádió Café 98.6 vezető zenei szerkesztője. Az elmúlt hónapokban rengeteg DJ keresett meg bennünket azzal, hogy szeretne a hétköznapokon déltől egyik hallható sziesztában játszani. Ez azonban a legjobbak műsora. Most, a Sziget Fesztivál ideje alatt azonban úgy döntöttünk, hogy bárki megmutathatja, mennyire ért a mixeléshez. Küldjétek be a legjobb mixeket CD-n a 1064 Budapest, Vörösmarty utca 67-es címre, a Rádió Café 98.6 szerkesztőségébe augusztus 2-ig. A hét legjobb mixet készítő értékes ajándékot nyer, és a mixeiket mindenki meghallgathatja majd a Sziesztában a Sziget ideje alatt. A címünk még egyszer 1064 Budapest, Vörösmarty utca 67, D-Juice Mixer a Sziget Fesztivál ideje alatt a Rádió Café 98.6-on. Köszönöm a figyelmet! A tavalyi év egyik legjobb filmje végre megjelent videókazettán és DVD-n. Titokzatos folyó. Sean Penn és Tim Robbins Oscar-díjjal is jutalmazott zseniális alakításával. Kevin Bacon és Lawrence Fishburne nem kevésbé kiváló színészi teljesítményével. Titokzatos folyó. Megvásárolható videókazettán és DVD-n. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Capriccio, a Rádió Café 98.6 klasszikus zenei kávészója. Minden hétfő este 9-kor Zsoltos Dáviddal és Nagy Bálinttal. Régi zene egy modern rádióban. Klasszikus tekerés. Feles hírek. A régiók világa. Hírei. Autóbomba robbant Szarajevóban, senki sem sérült meg. Példátlan biztonsági intézkedések közepette átadták a mosztári öreg hidat. A Hosszú sötét éj című alkotás nyerte el az 51. horvát filmszemle fődíját. Szabados Tímmel vagyok, következnek a hírek részletesen. Autóba rejtett pokolgép robbant fel reggel Szarajevóban. A jármű a bosnyák fővárosban élő kisebbségek közti természetes határvonalként szolgáló Dobrinja negyedében parkolt. Ez a városrész a nemzetközi repülőtér mellett helyezkedik el, és 1984-ben a téli olimpiára épült. A hatóságok szerint azonban nem etnikai jellegű támadásról van szó. Dragan Miokovics a belügyminisztérium szóvivője. Senki sem sérült meg, bár az autó teljesen megrongálódott a robbanásban, csak úgy, mint a mellette parkoló három másik jármű. A hatóságok szerint a pokolgép alvilági leszámolásra szolgált volna, 24 órával korábban egy másik jármű alatt robbant bomba a város túloldalán. A korábbi támadás célpontja a rendőrség elmondása alapján alvilági kapcsolatokkal rendelkezik. Hírügynökségi források szerint a mai robbantással a titkosszolgálat egy tisztjét, Nyebosziás Kirbót akarták eltenni láb alól. A belügyminisztérium nem erősítette meg az információt. Példátlan biztonsági intézkedések közepette incidens nélkül adták át az újjáépített öreg hidat Mostárban pénteken. A Neretve partján lévő kisvárosban 2500 egyenruhás, köztük páncélos egységek, helikopteres alakulatok, mesterlövészek és vízi kommandósok ügyeltek az ünnepély résztvevőinek biztonságára. Az ünnepélyen 60 ország küldöttsége vett részt. Jelképes volt Stipen Mesics, horvát elnök részvétele. Az öreg hidat ugyanis 1993. november 13-án pont egy horvát harckocsi rombolta le. A híd újjáépítése 4 évig tartott, és 15 millió dollárba, mintegy 3 milliárd forintba került. A rekonstrukció során az eredeti alapanyagokat és építőipari technikát alkalmazták. Az 1566-ban épített és 14 éve elpusztult híd elemeinek kiemelésében részt vett a magyar SFOR kontingens is. 150 ezer dollárt, mintegy 30 millió forintot különített el az albán központi költségvetés az AIDS elleni küzdelemre. Albániában jelenleg 130 HIV-fertőzött beteget regisztrálnak, a legtöbbjük 25-35 éves. Az elmúlt 5 évben 30-an haltak meg AIDS-ben a Dél-Balkán országban. Az albán főváros Tirana Teréz anyáról elnevezett kórházában 50 beteg kezelését kezdik meg a pénzből. A Hosszú Sötét című alkotás lett a győztes a Pulai Filmfesztiválnak. Idén 51. alkalommal rendezték meg a horvát filmművészeti szemlét, amelynek minden évben Pula városa ad otthont. A fődíjat, az Arany Aréna díjat Antonov Drolják műve kapta. A fesztivál közönségdíját, a Pulai Aranykapu díjat ugyanez az alkotás szerezte meg. A mű igazi sikerfilmnek tekinthető Horvátországban, díjazták ugyanis a forgatókönyvet, a filmzenét, illetve egy külön díjban az egész stáb színészi teljesítményét is. A film önéletrajzi ihletésű, a rendező forgatókönyvíró eszéken töltött ifjúkorát meséli el. Mindig is emlékezni fogok a varázslatos szépségű Szlavóniára és eszékre, mondta a rendező a díjkiosztó ünnepség után. A régió világának híreit hallottátok, fél óra múlva esti hír összefoglalóval várlak benneteket, sziasztok! Figyelem, műsorváltozás! Figyelem, műsorváltozás! Fiúk, mit játszottok? Ez a H&M. Új időpontban H&M. Minden kedden délután 4-től 5-ig a Rádió Café 98.6-on. Ha nem megy a kuplerája, akkor nem a bútorokat kell lecserélni. A kávéárát azért megosztanám. Mennyi még egyszer? Új időpontban. Milliók reggelire, minden hétköznap reggel 7-től fél 10-ig a Rádió Café 98.6-on. A műsorváltoztatás jogát fenntartottuk. Rádió Café 98.6. Megcsibészestetlek! 2, 3. This is just a little summer. All the typical drama. Feel the rhythm of the conga. This is just a little samba. Yo man, I'm living grandiose. Pumping on an ambassador, 8 and 4. Kill the bull like a matador. Flash the jack. Make my album cover shinier. My head spinning like a discus. And if this is just a little samba, then I'm straight with a 7-course meal on my plate. I put my leftovers in the doggy bag. I got moves like Mr. Miyagi had with the wax on, wax on. I play you like Zaxxon. Girls love my song, sunbathing on the back lawn. You rock marvelous. Come on, young lady, get in the car with us. Superstar deluxe. I'm always animated cause my game's so tight that I keep it laminated. Well, if that's true, why you living with your mama? Shh, it's just a little samba. This is just a little samba. All the typical drama. Feel the rhythm of the conga. make all the money. No, you don't. I get all the girls. No, you don't. I put her down on fools. No, you don't. No, you don't. Man. No, you don't. You might spot me in Versace suits when I'm at award shows, paparazzi shoot. I own a fly home, 4-car garage with rides for me and my entourage. Hold up, I got an email. It's a female. Girls pressing on me like a lean nail. I make the hits that you hear on the jukebox. Chicks come hotter than Arizona rooftops. I got this one, she's a playmate. When I met her, she was looking at my gold Disney nameplate. But I had to vacate. I said I'm gonna miss our date cause my plane's late. Plane? Yeah, I own a plane and I also body got. So I scuba in Bermuda when the weather gets hot. And I travel a lot. Then why you living with your mama? Man, it's just a little samba. This is just a little samba. Hit all the typical drama. Feel the rhythm of the conga. This is just a little samba. I make all the money. No, you don't. I get all the girls. No, you don't. I got my own sitcom. No, you don't. Huh? No, you don't. What? No, you don't. I star in the movies. No, you don't. I run my own label. No, you don't. Man, I only date models. No, you don't. Huh? No, you don't. Hey? No, you don't. Man, I got more property than Monopoly. No, you don't. Man, I drive a flying car. No, no, you don't. Man, I got 2 pet sharks. Your mom let you have sharks in the house, dude. Man, yeah, what? Oh, come on, man. The song's over, man. Come on, you got the front. Sziasztok, Gorbé Ferko vagyok. Ha vitorláznál, de nem mered megkérdezni, akkor ülj rá a mély nyomóra, és suhanj velünk az ultrarövid hullámokon. Hátszél, vitorlás magazin minden vasárnap este 6:30-tól 7:00-ig a Sportcaféban. Van hátszeled? Rádió Café 98.6. Van barátod. Reklámjáték következik a Rádió Café 98.6-on. Riporterként kerülhetsz a legnagyobb sztárok közelébe. Valentine's Reporter keresztetik. Hát akkor rajta. Go and play! Hát akkor rajta, ez itt a Valentine's játék, amelynek résztvevői Imre és Ibolya. Szervusztok! Szia! Ez volt Ibolya. Ibolya csak búg. Hívjuk újra Ibolyát. Oh, Ibolyát újra. Imre, addig mesélj magadról. Nagy piás vagy? Előfordul, igen. Kóla társaságában a Balantáns is Nagyon helyes. Ezért olyankor megoldódik a nyelved is, gondolom, és hát egy igen. jó riportásnál indulod, nem? Megtanultam volna, hogy hívtok, akkor biztos, hogy iszok előtte. Nem. Most majd esetleg kint egy jól, a szigeten egy jól elvégzett riporteri nap munka után, amikor ugye megkapod a VIP belépődet, és készítheted a Valentine's riportereként az interjúkat. Szoktál így embereket kérdezgetni? Dolgokról? Hogy még egyszer? Hogy szoktál így embereket dolgokról kérdezgetni? Hát úgy magamtól igazából nem állítgatok meg az utcán embereket kérdésekkel, de hogyha arról van szó, akkor miért nem? Így van, ez is belefér. Nagyon-nagyon hajtjuk a versenytársadat. Aki nem baj, hogyha nem letette, szívesen vállalom, hogy enyém legyen a nyeremény. Nem, nem gond? Nem. Azt mondod, erőnyerőként? 3 éves összesítéssel persze. A második fordulóban? Amúgy kimennél a szigetre egyébként? Persze, mindenképpen, így vagy úgy, de mindenképp osztályán ki szoktunk menni évek óta. Stoktunk, ez egy párkapcsolatra van? Nem, inkább haverokkal. Így bandába? A párkapcsolat az otthon marad. Miért rendes tőle? Nagyon szép, és nagyon tapintatos. És olyankor, hajnali hatkor kerülsz elő, teljesen nem, sárosan? Nem, ötkor szoktunk inkább. Aha. Igen? És ilyenkor a munkahelyeden, ahol dolgozol, dolgozol? Hát szabadság, szabadsággal. Megoldjuk egy-két-három napra szoktunk kimenni sátorral, aztán jól érezzük magunkat. Imre, Ibolyát nem találtunk neked, találtunk viszont Rékát. Réka, szervusz! Szia! Szia! Szia, Réka! Imre van a vonalban, és akkor játszunk. A játék lényegét megpróbáljuk összefoglalni. Mi el fogunk mondani egy választ. Nektek pedig egy-egy értelmes kérdést kell megfogalmaznotok. Nagyon fontos, hogy a helyes kérdésben legyen benne a Valentine's szó. És az fog nyerni, aki ügyesebben és jobban fogalmazza bele a kérdésébe a Valentine's-t. Amit a gyermekből, Chatmanből és MSZ-ből álló zsűri fog eldönteni, és mi pedig kihirdetjük az eredményt. Tehát, ha készen álltok, van kérdésetek? Nincs előre. Akkor majd lesz. Há, Imre már nagyon érti a játékot. A választ hallgassuk meg. Így van, de döntsük el, hogy ki teszi fel az első kérdést. Hát nők ki, lányok ki az első. Lányok ki az első. Réka, rendben van? Rendben. Akkor jól figyelj, mert mondom a választ. Fogyaszthatod kólával, szódával vagy jéggel? Hogy hangzik a kérdés? Hogyan fogyaszthatod a Valentine-t? Igen. Imre. Így próbálok egy kicsit bonyolultabb kérdést feltenni, de mi az, amivel a legjobban kihozhatod a Valentine-t, amúgy is nagyon kellemes ízét? Ó, Imre, neked a reklámban kellett volna elhelyezkedned. Mit csináljunk? Nézzünk a zsűrire. Nehezítsünk. Még egy kérdés, nehezítsünk? Nehezítsünk. Nem, bólogatnak, bólogat a zsűri, mert ez egy nagyon erős döntetlennek tűnt. Nehezítsünk. Tehát, Laci, tudod, amit megbeszéltünk. Mondd most te a választ. Köszönöm, jól vagyok. Szívesen innék még egyet. Mi tehát a kérdés, Réka? Úgy-e kérsz még egy Valentine-t? Én lenném pedig, hát... Hogyan dobhatnánk fel jobban a hangulatodat ma este? Nézzünk a zsűrire. Megvan már a nyertesünk? Így van, a zsűri összedugta a fejét, és bizony-bizony... Felszállt a fehér füst. Sajnos a második kérdésben, amit... Imre? Imre. Igen. Imre tett föl, nem szerepelt a Valentine. Micsoda hiba. Mit iszik a tehén? Fekete-fehér, igen, nem. Réka! Nyertél! Imre, nagyon szépen köszönjük, játszál még, mert téged az Isten is győzelemre teremtett egy játék nyertesége. Holnap, holnap után, azután, és szerintem riportertársak lesztek. Köszönjük, hogy hívtál minket. Köszi, hello. Réka, ne Réka, ne tedd le a telefont, hiszen MSZ el fogja neked mondani, hogy ezek után mi a teendő. Nyertél egy VIP belépőt, képzeld el a szigetre, és készítheted a Valentine's részére az interjúkat. Szuper, nem? Köszönöm. Nagyon örülünk neki, hogy játszottál. Viszont hallásra, tartsd a vonalat. Valentine's Reporter kerestetik. Figyeld a Vantút, hallgassd a kafét, tedd fel a kérdést, és találkozz a legnagyobb sztárokkal a Sziget Fesztiválon, a Valentine's VIP-ben. Reklámjátékot hallottatok a Rádió Café 98.6-on. You check he's the TV addict. Don't mean to diss, don't mean to bring static. All your Klingons in the fucking house. Grab your back street friend and get loud. Blowing doors off hinges, grab you with the pinches. And no, I didn't retire. Snatch you off with the needle nose pliers. Black bitch with an overhaul. What you wrong you never seen before. Got in the glazing. Like Lord Pete, you know what you're paid. Like a place in with basil. Not to be like Darren, I hate so. With that. I got friends who they believe that I respect. When I think I'm too good, they put me in check. So believe when they say I'm no better than you. Except when I rap, so I guess it ain't true. Like that trolling, you just don't stop. Guaranteed to make your body raw. Check it out. What's it all about? We're working out. Let's turn this motherfucking party out. Say, Doc, what's the condition? I'm a man that's on a mission. Son, you better listen. An electrician, like a scientist. When I'm applying this, method of controlling my mind, like I'm a rapper. You can play. abracadabra. And the whip, I'm gonna cruise past ya. Your money, don't jump yourself. Put that shit back on the shelf. Shot rays blazing, yeah, the phase in. The crew's amazing. We're working on the record, y'all, so just stay patient. Check it out. They can't arrest me. Fake fight, crossover, shoot lefty. You look upset, you'll calm down. You look like cable guy, don't talk with your crown. I blow like smoke out of chimney. You'll never be me. You wanna rap with your picking in hip hop beat? Café 98.6. Van barátod. Nincs mit csinálnod hétfőnként 5-től 8-ig? Nagyon-nagyon unatkozol? Akkor hallgasd a Café Olét! Lacival! Tomival! Silent Bobbal! És Chatmannel! Dugóban! Otthon! Munkahelyen! Vagy bárhol Budapesten és 60 kilométeres vonzás körzetében! De legyen inkább 80! Nekünk 80! Rádió Café 98.6. 5-től 8-ig minden hétfőn. Café Olé. Tomival. Lacival. Silent Bobbal. És Chatmannel. Szevasztok. Itt vagyunk a Café Oléban, és műsortársunk a nyakkendő nélkül műsorvezetője Féderer Ágnes. Ma este vendünk. Szervusz, Ági. Sziasztok. És megbeszéltük, hogy ma nem fogjuk elárulni azt, hogy ki lesz a vendég. De talán kitalálható. Adj néhány támpontot a hallgatóknak. Négy mondatot mondanék róla, lehet, hogy ez közöttük bővített, és az első 17 éves korában 10 hónapig börtönben ült. A második, Markó Ivánnak keresett szponzorokat nem olyan régen. A harmadik, szívesen reggelizik együtt a kollégáival, és volt kollégáival. A negyedik, és ez lesz talán a leginkább segítség, 1990 és 93 között ő tartotta kezében az ország pénztárcáját. Oha. Tippelt? Ja nem, mi nem. Prinz Gábor. Majd inkább a hallgatok 8 óra után. Helyes, ez lesz tehát a nyakkendő nélkülben. Egy nagyon érdekes vendégről lehet szó. Akivel mi már találkoztunk egyébként. És nem állítólag akkor nagyon jól érezte magát. De nem mondjuk meg, hogy ki volt. Viszont nyakkendő nélkül jött, láttam. Akkor is. Igen? Igen. Akkor és mit fogsz róla letépni, lerángatni, lekényszeríteni? Még egy fehér inget láttam rajta. Oh. Úgyhogy valami marad. Valami marad, valami maradjon még belőle, okay, a hallgatók számára is. Kívánunk egy nagyon kellemes beszélgetést ebben a 8-tól 9-ig terjedő mozgalmas órában. Köszönjük a hallgatók nevében elsősorban. Így van. Nekik pedig egy nagyon jó műsort, és így, hogy mondjam, historikus tapasztalatok alapján mondhatjuk, hogy ez valóban egy érdekes és fület gyönyörködtető egy óra a Rádió Café 98.6-on. Különösen a múlt héten, amit a Jaksi Gyuri mondott a görögökről, meg a jelekről. Bizony, tanulságos hát, volt. Mint a régi görögök. Mint a régi görögök. Nagyon szép, nagyon szép. Ágnes, sok sikert. És minden és jó szelet. Egyébként, aki a nyakkendő nélkül után még szeretné hallgatni a Rádió Café 98.6-ot, az sem marad műsor nélkül, ahogy ezt mondani szokás. Hiszen következik a Capriccio. Nagy Bálinttal, Zsoldos Dáviddal. A mai vendég Meisl Valéria, hangversenyrendező, és Zsoldos Dávid fog vele beszélgetni. Bizony, bizony. Ezt követi a Rádió Sziget, amiről nem sokára bejelentkezik nekünk, vagy Hadnagy Laci, vagy Nyúl Zsuzsi, vagy Novák Péter, vagy Veres Dóri, attól függ, aki már ott van a szerkesztőségben. 11-től éjfélig pedig az Instrument Ezoterikus Lounge, Behumi Dórival és Korráddal. Majd pedig az Instrument Music 0 órától reggel 6 óráig, és az Orient Express benne DJ Gelekkel, Konráddal és a felejthetetlen Nagy O-val. Ezek lesznek ma itt még a Rádió Café 98.6-on, mi pedig folytatjuk egy kis zenével, és aztán bejelentkezik. Sziget. A tévésziget. És csöndes búcsú. Média sziget. És általában minden ember egy sziget. Sziget. Eu tô cansada desse drama, eu não aguento mais sofrer. A vida não para, só passar. E o seu problema não está em mim. E o seu problema não está em mim. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Me chama, não diz nada. Vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não pense que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Brasil, aqui de Budapeste. E é isso aí, vamos escutar a Rádio Café 98.6. Tchau. Se tezen in detemetsu se csatorna se mainstream. Pont nélkül kicsi. A lényeg az, hogy a vonal túlsó végén Novák Péter. Szervusz Péter. Atya úristen, nem azt hiszem, hogy argentin rock rádió vagyunk. Tehát mi volt az a duma ott a végén? Meg milyen nyelven volt? Ez portugálul. Brazilul volt. Őserdő brazilul. Portugálul volt. Gondolom, mondjam el, hogy mi lesz ma a TV Sziget remek adásában, illetve a Sziget klubban, amely fél kilenctől egészen évfélig várja az arra érdemes. Az új Kim Novákról szeretném hát volna kérdezni, most, hogy ki jött a másodikra. Ez most nem a tévés produkció. Akik még figyelnek, annak elmondom, hogy a mai műsorunk elég izgalmas lesz, mert ugye mindenki tudja, hogy csak néhány hetet kell aludni, meg egy Sziget fesztivált végignyomatni, és akkor utána jön ez az olimpia. Hát ez őszintén őrület, ami így meghatározza az életünket szökő évenként. És hát a mai műsorban tulajdonképpen a sportvilágának, hát az nem is azt mondom, hogy az árnyoldalai, de a kicsit olyan visszásságé lesznek gorcső alá helyezve, tehát itt lesz az a kérdéskör felvetve és megelemenítve. Hát egyrészt a doping, illetve inkább ennek az egész dolognak az úgymond a társadalom politikai háttere. Tehát, hogy mi az, hogy van kisország, kisfoci, nagyország, nagy foci kérdés. Tehát, mi az, hogy kisország, nagy sportolók, nagy nemzet. Tehát van az, hogy így tudjátok, a sportkommentátor mindig azt, hogy mit tud ez a lány, mit tud ez a mi lányunk, ez a mi fiunk. Tehát miért van bennünk ez a hihetetlen lelkesedés. Hogy jön a kisegér. Jó. De persze, igen, pontosan, tehát, hogy mindenkinek a kisegere. Erről fogunk Hadas Miklóssal beszélgetni, aki hát tulajdonképpen egy zseniális szociológus, és valamiért specifikusan ezt a sporttémát nagyon vágja, és nagyon keni, és nagyon szereti. Aztán itt leszünk Szabó Tünde, aki annak innen az előbb emlegetett Egerszegi Krisztán volt a pályatársa, és ugye már második lett a 92-es olimpián, ami hát ebben az országban, úgy mondja, hogy te a világ második legjobbja vagy, az nagyjából az emberölés bűnével egyenértékű néha, hiszen mindenki emlékszik, hát nem emlékszik, hogy hírből hallotta, vagy emlékszik, hogy 54-ben, amikor az aranycsapat az érkezett, ebből bizony-bizony tartabányán le kellett őket szállítani a vonatról, nehogy a felháborodott meg nincse őket azért, mert csak a világ második legjobbjai lettek. Ilyen témák lesznek a mai műsorban, de egyébként szó lesz az Erdélyben Marosvásárhelyen megrendezésekről a Félsziget Fesztiválról, amiben már ugye a Sziget is érdekelt, és hát akkor így mindenki nagyon örül mindennek, Kovaszkék zenélnek, ennél sokkal többet elmondani már nem tudok. Én csak annyit tennék hozzá, Péter, hogy vannak olyan helyek, ahol szépen csillog az ezüst is, és hogy van barátod. És hogy a részvétel a fontos. Ez nagyon szép gondolat. Én is egy ilyen... A kubertini gondolat ilyen jelen. Egy ilyen olimpiai lángot is, ahol fog itt rohangálni majd a adás alatt. Tehát lesznek ilyen szépségek. Egyébként, akinek tényleg van kezdve egy kicsit zumálni, az jön ide, mert szerintem megéri. Tapasztalatban mondhatjuk, hogy nem akármilyen élmény, mindenkinek ajánljuk, hogy menjen ki. A millenárisra 21 óra 45-től, ugye? 23 óráig, vagy, mint rendesen. Vagy pedig, hát hallgassa a rádiót, nem? Így van, valamelyik hát a kettő közül kötelező. Árukapcsolás, így élünk mi együtt, egy nagy barátságban. Na, nem mi akartok kimondani, köszönjük, jó adást, szalaj dolgod van. Jó sugárzást, ahogy a médiások mondják egymásnak. Szia! Hello! Hello! Hello, hello! Novák Pétert hallottátok, a Magyarországról. Sziget atyát. Szellemi atyamesterét. Szellemi atyamesterét, igen. És ti itt a Café Olét hallottátok, a Rádió Café 98.6 talán legtöbb akival jelentkező műsorát. Ez ma csak is és kizárólag nekem volt köszönhető. Fiúk, lányok, a ti teljesítményetek hibátlan volt. Jövő héten akkor nem jönnék, jó? De. Lacival Tomival jövő héten. Robival, aki Silent Bobó névre hallott. Kálmán Evesével, ugye? Nem tudja még. Emese kéreti magát, de mindenképpen Chatmannel. És azt gondoljuk, hogy azért valahogy Emese is, nem? Valahogy benne lesz valahogy, a tutiba. Valahogy. Tapsoljuk meg így, búcsúzok én. 300. Ja? 300. Nos, szevasztok. Jó sugárzást, és így is a részvétel a fontos. Sziasztok. Zsisztát. A reklám van, minden van. Most nagyon megéri, 300 ezer forint kedvezmény kap, aki új autót vásárol a Suzuki Topnál. Ez csak a Suzuki Top lehet! 13. kerület Frangepán utca 41, telefonszám 239-16-48. 4. kerület Váci út 39, telefonszám 390-35-80. Suzuki Top. A Metaxa bemutatja. A stílus benned él. Fiatal tervezők egyedi kollekcióit csodálhatod meg július 26-a és 30-a között, minden este 6-tól a Liszt Ferenc téren. Ragadd meg a mobilod és szavazz a Starface ügynökség modelljeire, a neked legjobban tetsző ruhára vagy mindkettőre a 0690 626 986-os számon SMS-ben, akár többször is. És nyerj egy üveg Metaxát vagy személyre szabott divat tanácsadást. Tedd le magad július 26-a és 30-a között minden este a Liszt Ferenc tér bármelyik kávézójában. Élvezd a sót és a Metaxát. Az SMS díja 380 forint plusz áfa. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián. Mások által csinosnak mondott ultrarövid hullámú adó várja nagyvonalú hallgatóit minden csütörtök éjjel 11-től hajnali 1-ig. Nálad vagy nálam? Testre szabott társkeresés alkalomra és hosszú távra. Van valakit? Rádió Café 98.6. Van barátod. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Szívbeteg volt a kecskeméti körözött férfi. A miniszterelnök kinevezte a polgári titkosszolgálatok vezetőit. A magánosítás felfüggesztését kéri a Fidesz. Továbbra is marad a csapadékos idő, a hét közepétől várható melegedés. 8 óra van, sziasztok, a hírszerkesztőt, Szabados Tímát halljátok. 10 perces esti hírösszefoglalón következik. Az előzetes orvosi vélemények szerint szívbetegségébe halt bele az a 19 éves körözött férfi, akit tegnap Kecskeméten fogtak el a rendőrök. A boncolás alapján az igazságügyi szakértők megállapították, hogy a fiatalember beteg szíve nem bírta a meneküléssel járó fizikai megterhelést. A férfit egy bevásárlóközpontban ismerte fel, majd kapta el egy szolgálaton kívüli rendőr. A férfi kiszabadult, de a rendőr utolérte az utcán és a földre teperte, a férfi ekkor vesztette életét. Az elfogást végrehajtó rendőrt felfüggesztették. A miniszterelnök július 27-i hatállyal kinevezte a polgári titkosszolgálatok vezetőit, miután a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága támogatta a jelöltek kinevezését. A testület mai ülésén az ellenzék nemmel szavazott, illetve tartózkodott. Az információs hivatal főigazgatója dr. Zsohár István vezérőrnagy, a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója pedig dr. Galambos Lajos dandártábornok lesz. A kormány szóvivő két hete jelentette be, hogy a kormányfő felmentette tisztségéből az információs hivatal főigazgatóját. A személyi változásokat a nemzetközi környezet megváltozása, új biztonsági kihívások és az uniós tagságból eredő együttműködés erősítése indokolta, tudatta a hír bejelentésekor Gályi Zoltán. A Fidesz rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi augusztus 19-ére a privatizáció ügyében, és arra kéri a kormányt, hogy addig függessze fel a magánosítással kapcsolatban a nyáron meghozott döntései végrehajtását. Orbán Viktor pártelnök elfogadhatatlannak nevezte például a Richter, a Nemzeti Tankönyvkiadó Vállalat és a Bábolna tervezett magánosítását, mert szerinte ezek hátterében kizárólag az azonnali pénzszerzés mohósága áll. Közben Herényi Károly, az MDF frakció vezetője közölte, pártja támogatja a rendkívüli ülés összehívását. Az MSZP szerint Orbán Viktor a privatizáció leállítására vonatkozó javaslatával szeretné elterelni a figyelmet azoknak az állami gazdaságoknak a magánosításáról, amelyeket ő is támogatott. Ezt Göndör István frakció vezető helyettes közölte. A politikus szerint a privatizációval megnyílik a vállalkozások lehetősége az uniós források igénybevételére. Így a jövőben nem kell milliárdokat költeni az adófizetők pénzéből a vállalkozások fenntartására. Az SZDSZ sem ért egyet a privatizáció leállításával, közölte a pártelnöke, Orbán Viktor nyilatkozatára reagálva. Kunce Gábor szerint a Fidesznek joga van rendkívüli ülést összehívni, de az SZDSZ azon nem kíván részt venni. A külügyminiszter szerint Magyarország beilleszkedése az Unióba nem lesz könnyebb, mint maga a csatlakozás volt. Kovács László a nagyköveti értekezleten Budapesten azt mondta, ahhoz, hogy felzárkózzunk az Unióhoz, a közös európai büdzséből évente 4 milliárd eurós támogatást kell kapnia Magyarországnak. Az országgyűlés elnöke Szili Katalin találkozón arról beszélt, hogy Magyarország stratégiai állammá válhat a térségben, a híd szerepét töltheti be kelet és nyugat között. A jövő hónaptól korlátozzák a cukor magánimportját. Augusztus 1-től legfeljebb 20 kiló cukrot hozhat be egy utas vámmentesen Magyarországra. A pénzügyi tárca azzal indokolta a döntést, hogy az uniós csatlakozás után jelentősen megnőtt a nem tagállamokból érkező és jogszabály ellenes magánbehozatal mértéke. A vámosok, a fekete importőrök feltételezett vásárlóit és a borhamisítókat is fokozottan ellenőrzik majd. A Wiesenthal Központ folytatja utolsó esély akcióját Magyarországon. Teszi ezt annak ellenére, hogy Ber Iván, a Magyarországi Holokauszt Emlékalapítvány elnöke, az adatvédelmi biztos aggályai miatt ma felfüggesztette a háborús bűnösök felkutatását. Péter Falvi Attila állásfoglalása szerint ugyanis idegen országban nem lehet magyar állampolgárok adatait továbbítani. A Jeruzsálemi Központ igazgatója közölte, eddig semmiféle hivatalos jelzést nem kaptak arról, hogy az akció sérteni a magyar törvényeket. Amíg ez ügyben nem keresik meg őket, folytatják az akciót Magyarországon is. Irakban újabb magasrangú állami hivatalnokot öltek meg a fegyveres ellenállók. Bagdadban a belügyminisztérium egyik vezetőjét lőtték le. Közben pokolgépes merényletekben és tűzharcokban további 7 ember vesztette életét az arab országban. Olaszországban több tucat olyan olasz katona betegedett meg szegényített urántartalmú lövedékek ártalmas következményeitől, aki az utóbbi egy évben Irakban szolgált. A múlt hónapban 2 katona halt meg az úgynevezett Balkán-szindrómában, a leukémia egy ritka változatában. A római védelmi minisztérium most azt tervezi, hogy a következő 10 évben orvosi ellenőrzésnek alá vetnek alá 1000 katonát, aki háborús övezetekben szolgált. Magyar katonák nem betegedtek meg Balkán-szindrómában, közölt a Honvédség egészségügyi csoportfőnöke. Svéd László hozzátette, a külföldi hadszíntérről hazatérő magyar katonák...